بل یادار چې تا ته کتاب درکول کېږي قرآن شک شبه چې پکې ونه کې قرآن تا ته درپره کېږي نه کریابېږي پربه درکول سي تا ته نو دا چې کتاب تا ته درکول کېږي صاحب کتاب سولې د موسی علیه السلام پر رقم سي هغه سي مشقات بګالي او کتاب چې دی د موسی علیه السلام غي هدایت واستاغیم هدایت د خلکو دپاره خامخا به مقابله خلک وس مؤمنانو ته چې شور کې تسلیب سي ورکېده مال مؤمنانو مغم جنګ د سپرمای وجعلنا لوي مشجر زولي وا منهم دغه بني اسرائيل څخه ائمه امامانو پيشوايان پجن کې په د بني اسرائيل کې خونه بره چې شو بره نور امامان الله تعالی پک شپیدا کړه د موسی عليه الصلاه والسلام جن به خلکو ترساو پدې کې موږ امامان ګرځولې د جن څه کار کاوه د امامانو يهدون بامرنا يهدون دي شوونه کول هدايت کاوه بامرنا په امر او په حکم سره زموږ نو دا امامان مش څه وخت نه جوړ لا شرط دغه دی اوس بیانې ملګری شرط ورستو لما هغه وخت صبر او چې دی صبر وکړي چې د موسی علیه صلاتو والسلام باندې کوم چا ایمان راوړي چې د امت کې او غوچ پر د مشقات باندې صبر وکړي د کفار په مقابله صبر وکړي الله تعالی د دې درجه ور بلند کړ په دې کې بر امامان جوړ چې ته بم د موسی علیه السلام جن تبلیغ تبلیغ دا الله دا صبر باندې را بنا کیږي په د نبی علیه السلام امت ته وایي چې ته بم د نبی علیه صلاتو والسلام ته کوم مشکلات متوجي دي تا ته کوم مشکلات متوجي دي پر دې به ته صبر کړې بیا بس تا سره او تعالی امام جوړي د خلکو لپاره مخکښ پیشوا به په جن کې درسه جوړي ولې دا پر دا صبر را بنا کیږي کدا استرجمه ته متوجي است وجعلنا مشجر زولي ومنهم دغه بني اسرائيل څخه ائمه امامان ائمه جمد امام د پیشوا او مخکښ ته وای نو دې مخکشان پر پیشوایان مکر په جن کې يهدون دي هدايت کاوه شوونه کول وخل او ته حق را بدل به امر نه په امر او په حکم زموږ حکم ورتسوي ونه دا کله دا کار وسو ما لا شرط دغه دی ورسته باندې کې لما صبر دا د دې چې امامان جوړ سره لما هغه وخت صبر چې دی صبر وکي ځان چنکی و دا مشکلات ته وکانو بیااتنا یوقنون وکانو دی و بیااتنا پر آیاتو باندې زموږ یوقنون یقین کوونکی و دی چې زموږ پر آیاتو یقین کړی و دی یقین ته قضا دغه د بره به صبر کړي دا مومنان چې اوس پر دین صبر کوي ولې پر د مشکلاتو هم صبر کوي ولې چې دا کوپار صورت متوجي خدای پر دین یقین لري د دین څخه نه اوري پر دغه یقین دی نو چې اوس مشکل راځي وای دین خو نه درته پرېږده مسیح دستا مشکلات ته بوجا ورکړي مشکلات ټول نو دوی هم دا صبر کړی وو وکانو بیا آیات نه یقینون دوی زموږ پر آیاتو یقین کوونکي وو نو د پیغمبر امت کې درس ور لره ورکړي چې ته خو پر آیاتو باندې یقین وکړه پر یقین سربېره صبر وکړه نو بره به تاسو امامت درکول سي بره به تاسو پیشوایي په جن کې درلره دار کول سي دا تسلی او امت سو د نبی عليه الصلاه والسلام دا د دنیا تسلی ورلره ورک چې په دې دنیا کې به تعالی او تعالی د امامت و درجه ته ورسي د مخکشي چې خالق په تاب سي اقتدا کیش دا بره به تا واقعي پر حق بوج شته صبر وکي د اخرت د غور کوي تسلی ورکی و دا امت د نبی عليه السلام چې دا خو په دنیا کې وعده د چته به امام کړ امام دغه د خلق په تاب سي اقتدا په جن کې وکي جن بارستاسه اخلي دا اخرت په سلادات ان ربک هو يفصل بينهم ان بشک ربک ربستا هو دا غرب يفصل في سلك عمله عملي په سلای خو د دلیل په سلاده د دلیل په سلا خو دا غ روزمره قران بیانې جو په ګرد جهان کې بیانې چې دا سار سدا قران خلاص تنه یواز مساجد ته موږ ورش په دا مدارش کې دا تفاسیر خلاص دا درسي جو ویل کیږي درسي جو ویل کیږي خو دا ګورته چې حق باطل بیان یې نو یو قولی فیصله ده قولی خدا غدا وسم کې ول کیږي روزمره یو عملی فیصله ده عملی فیصله ده غدا چې کافر ته واسطه لار ده غدا ورځ دي ځه بس دا غدي استاد اس ول مؤمن ته واسطه زي ده جنت دي ځه دا عملی فیصله ده نو الله ودا مؤمنانو ته بل ته سجده دا غور کې چې پر دې دنیا امام درسه جوړوم په آخرت کې عملی فیصله هم بیا په خلکو باندې وینم په عمل کې به فیصله اوس کافر چیرې چې ته چیرې ده قصد تل توای په دې کې د آخرت ته فار چې شو کې تسلی ور کوي ان به شک ربک ربستا هو دا غرب یفصلو جلاوالی راولی بینهم په منځ کې دغه انسانانو شته مؤمنانو کافران يوم القيامة فورس كده قيامت في سلا خن مال كم في سلا ده قول في سلا ده خبر يا أخو وسع هذا ده عمل في سلا ده على ذكي فكم مسألة في سلا وركي فيما فأغ خبر كانوا جديوه فيه شفاق يختلفون دي اختلاف كا شف جاي الدنيا كي اختلاف كا جنات دور رخ زام استقبلتي لك إلهم بدارك أم خطاب أسي دميلوس مؤجج د شو کوڅه مو چې دغه جنت او دوزخ دی راته دی دی کې دغه جنت او دوزخ در دوری که برای بز پرشیان خوند واخلم الله و په دغه کې چې د دې اختلاف کوي منی بلی نه منی په دغه مسله کې به عملی فیصله وسی چې چا منه له هغه به برای حق به ښکاره سي جنت ته به ولاړ سي چې چا نه منه له هغه به دوزخ ته ولاړ سي نو دا فیصله قولی نه ده عملی ده پر دې دنیا د دلایلو د لارې دا نه بیا قولی ده نو کېدای شي په مضمون پوهېدلی یاست دغه د بینهم ضمیر چا ته راجوس دا و دغه انسانانو ته راجوس چې مؤمنانو کافران الله وی د دې ترمن څه فیصله کوم دغه څه نه پاتېږي چې فقط خبرې کې بلانو پر دغه رقم خبره خلاص اسوله چې حق بیان سه بلا چې انسان مرس هیڅ کساله نسته یا عملي فیصله په پسې ده نو دا تسلي و چاته اسوله و امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه حزن ګالې وی ګاله پر هغه دوی خبرې را بنا شي په دې دنیا کې امامت پر را بنا سو د خلکو مخکښ بسې د خلکو پیشوا بسې په دین کې په هغه دنیا کې عملي فیصله پر را بنا کیږي ستاسو پر دغه مشکلات چې یو ګاله عملي فیصله د جنت ته به جنت ته زموږ خالي په جدو راخته شي تر دې ځایه پورې هغه د تسلي مسله خلاصه سو چې درې تسلي و نبی علیه السلام ته ورکول سوې دوې تسلي و چا ته ورکول سوې و مؤمنانو مال په دغه تسلي په باره کې خو نو چې دی دوې پوښتنې کوي دوې شبهې وړاندې کوي یوه شبهه د کفارو دغه ده بلل دا خو نو ته وایه چې خدای پاک عملي فیصله کوي په آخرت کې برای دا کافر چې دی دوزخ کې ور اچي دا مؤمن چې دی جنت کې ور اچي د کافرو خو نو د خدای پاک بد کېږي ولیکې در سره ومنم ولې منم ولې بد راځي کېږي زما استاد څه پاک کې تا تیم سترګې در کړي دي ما تیم تا استاد څه د خدای بد کېږي ستا څه بد کېږي په خبره کې دای سپوږی دا د دې سوال دغه دی چې نبی علیه السلام ته په ورځ قیامت هله عملي فیصله کوي تی دوزخ ته اچي ما جنت ته اچي موږ هم دوزخ ته نه اچي ته نو څه پر ما باندې تر ما پر خدای پاک باندې ګرانې ستام دغه دوه غوږ د دوې سترګې لاسونه زما تم دغه ډوډۍ خورې زم دغه ډوډۍ خورم تا جنت بیا ما دوزخ ته بیا د زولا کوو منه الله پاک وایي دا به ته منې چې دا یې ورښي چې دا سوال دې درده پکه چې کې چې زه د خدای په نیز ولې مبغوز یم د خدای تر نظر لاته شې که زه شیم د خدای تر نظر دواړه شوې ته ځان ښه بولې زم ځان ښه بولم دا رقم الله پاک وایي هغه څه نه ده ګوره چې دا یې ورښي اولم یهدي او لم يهدي اي هدايت نكي شوونه نكي لهم ودغه کفارت چې کم څونه ډیر اهلکنا موږ هلاکړي من قبلهم د مخ کې دردي من القرون د پیړی څخه په سبب د عمل دتوي نو دغه کتاب خو راوخله تاریخ خو وګوره چې څونه پیړی یی قرونه چرسی ویږي تاریخ او نسلونه چرسی ویږي الله د دې د عمل په خاطر هلاکړي نو چې د خدای تر نظر شوی نو هلاکولای وي چې دا کفر د الله تعالی تر نظر شوی کافر ته ځان بد نه بولې چې ته ما دوزخی بولې زه خو ځان دوزخی نه بولم زه خو جنت ته ځم الله خبر دې دنیا ما هلاک کړي دي کنه مانی الله ویم شون دغه د مکه مشرکان تک کوي ګرځي چې مساکین هم په کورو کې دي چې کوم خدي شام ته سفر کوي خو دغه مدائن صالح چې ورته وای د شعیب علی السلام خو دغه ګرځ د کندوالې وسم ولاړ دي دا دی اوس کې په ټلویزیونو پر د ټلیفونو ښکار کوي خو چې په دا کورو کې چیرې دغه ولې هلاک شو کته ودان ویل هلاک څو مړ سوي دي نسل یې کم دی بابا یو څوک چې وسلم سات ور سړی مړ سي خو زه یې پاتې هغه چې مړ سي مسې پاتې سي د دغه قومو المسای وکړ وسې سو نسل پرم ځکه نس خدا مرم دار عذاب او پیاپ له الله په پنا کړی دي چې چې خینه ده پاتې سي چې دا د کی دی دا بل دی دا بل دی ګرته هلاک سو خدا غته دا نه مونږ نه نو خو معلومه ده چې د الله تر نظر ته ښه نه یې دا خبره یې غلطه ده چې کوي چې زه نه منم چې کافر د خدای بد یې ایسي بد یې ولي ایسي ښه ایسي الله وایي دغسې من بد یې ایسي چې بیا ما د زنګو کښې نه یم نه دي پرېښي ګرد مې هلاک کړي دي دغسې ورته وایي اولم یهدي ایا ښوونه نه کوي ښوونه نه کوي لهم و دغه کفارو ته کومه خبره دغه خبره دوی ته دا ښوونه نه کوي چې کم بیخي ډېر اهلکنا موږ هلاک کړي دي من قبلهم مخکې در دوی من القرون د قرنو د پیړیو څخه د عمل د سبب د عمل د هغو خلکو د هغو د عمل د وجې مې هلاک کړي دي کېدای شي په خبره پوه شي خو دغه خبره تا ته باید دا ښوونه وکړي چې د کافره د خدای بد کېږي هغه د یهدي په علم کومه دی چې اولم یهدي ایا ښوونه نه کوي لهم دوی لره هغه دغه دی چې کم اهلکنا من قبلهم من القرون چې څونه ډېر ما هلاک کړي دي دغه خبره څه ته هدایت واخله کار واخله منه سر په خلاص کړه دا چې موږ هلاک کړي دي د قرون څخه ومدانو کومه دی علاوه يمشون دوی تک دغه د يمشون زمير ملاقاري دغه د مکه کفاره ته د منکرونو تراجه دي علاوه خو يمشون دوی تک په مساکین هم په کورو کې دوه قرنو دوه پیړو چې ما هلاک کړي خو په کورو کې تش قافلې کړي خو هغه کلو کې کېږي چې الله تعالی هغه خراب کړي ان به شک في ذلك فدغ خبرك اذا ذكر سوره اذا هلاك ولجد خلق فدغ كل ايات دلائل جد فارد جيش الله تعالى كافر بتك خدغ غت دليل دي كنه كده مال بلاد ور هلاك وي نسخ بفات خو نسل غسر بس ختم سوي افلا يسمعون اي على باك فلا يسمعون نودي نورد قصيده دغ تشير قرنو خدي خبل سرك شي برد سموجان قصه كي اذا عاجان قصه كي مثلا کدای سپ خبر پویش د سالی علی سلام د قوم قصه کینو د هود علی سلام د قوم قصه کی د لوط علی سلام د قوم قصه کینو دی د خبر نه جی اوریدل خو اوریدل جی نو بیا څنګه پر دی خبره ټینګه چې یا زم پر الله ګرانم زکه کافر هم يم د الله تعالی په وړاندې مبغوز نه یم الله دا دغه څه غلطه ده واکه خدای دې خپل وګوره په دا خبره د سر نه خلاصیږي دای د دې د یوې شبهه جواب بل شبهه د امه دا وړاندې کوله برای ویل شه دا ستا خبره ما من نگه دا ستا دا خبره چه این ربک هو یفصلو بینهم چه رب دا دی چه رب ستا چه دی دی تر منس پیسلکی عملی پیسلکی دا خود دا ورز زنم منم قیمت کل ممکنو چرا جیش تا پیسلکی جو پا اغا ورز بندی سیدی دا آیات دا خبر خمستاقی ادا واوری دل مگر دا اغا ورز زنم منم چرا جیش ادا مخ خدا ویل چه برای ویل زپر خدای گرانیم تر اتواس پر خدای نای گران دا خدای بد دا کای پیر کیج نی کیر خدای پاک باندې کافر ګران دی نعوذ بالله الله پاک دا ورته بارل دی دغه خبرې چې د کار وخت چې ما ولید دی شهرونه ور هلاک کړی دي ولیم برباد کړی دي دوهمه شبهه دغه د چې قیامت ناراضي چا ویل چې راځي کله کېدای شي انسان چې بیا مرسي بیا راځوندي کېدای شي د دې شبهه دا په ورکی جواب ورکی دي چې ورته وای الله او ولم يروا اي او امضي نجي کتل چې انا به شک مش نسوق مش شرو بیايو الماء وبه مش شلو وب بیای سره کمی بیای یا درودو د شلو د ولو په زریعه یا د وریځ په زریعه په وریځ کرا بار او براول چیرې بیای الا الارض الجرز الا الارض واغم زکت الجرز چې وچکلک شوي میدان دشت دغه ته مجدا او برا او شلو راي ولي اسيا لا پرا ورو د شلو د لاري د اسمان د لاري پر وو ورو فنخرجو نو بیا موږ را باسو به په دغه او بو سره زرعن کشت یا پلاشنه واشه راشنه سی برادر زنگانو پر اخلا ویچ پکشی که زیه واشه یه شبه یه شا راشنه سیوی درشتو شبه به تسلی دلی دی سره گلانی تا اکلو منهو انعاموهم تا اکلو چه خورکی منهو ده ده غزرعی و کشت سخه انعاموهم چارپایان ده دی ده وشم پر موردی غیه هم پر موردی پسه هم پر موردی و انفس هم زانون ده دی دی پا خبال امراضی برا خورورک جلا خوری بشکی جلا که دو مثال پا تو سوزیجات جلا جی پالک جلا جی افلای بسرون ایا افلای بسرون نو دی دغم نوینی دغم نسید کار نکی دغم زک خود ارسو کوینی کوچانی ام وینی دانوری ام وینی پا منظر اگر سر وزوی دشتو نش نسیو جی و سلطه چپ خوالی نورت لی برای پا خواه خونو دسلو پا سرگوی کسر دولی ویدی خود دولی اکا ویدی داشت دغم رکم ای په دغه وچه مځکه الله ژوندی دا واښه په څنګه پکښې کې را ژوندی کې معنا راشین یقینو خو دغه د احیا او د ژوند ورکولو یو نمونه ده علاوه یې درته کښې مې ښولی چې د وچې مځکې څخه زرغونه واښه راباسم او دغه وچه مځکه په یوه ځای کې ګلان سره ولاړ یو ژر دی یو سور دی بل چونیا دی دغه کار کولی سم نو د انسان بېرته ولې نه سم پیدا کولی ته ولې منکرې چې ولاخه قیامت راسي چې بیا دې زه را ژوندی کېږم بعث بعد الموت ته کمې خواو دا یې دلیل د دغه دپاره پیش کړي چې د دې د دغه سوال خاتمه ور وکړي چې برال دا خو ته وایه چې بره به عملي فیصله وسي عملي فیصله خو بره ته په قیامت کېږي قیامت خو زه نه منم نسی راتلای الله دغه نمونه پیش کړی چې تا چې سترګې ووځي ته سترګې نه لرې دغه څنګه را ژوندی کړي اولم یرو په دغه مې دا سترګې یاد کړي اولم یرو ایا دوی نه دي کتلي دوی نه ویني دا سترګې کار نه کوي چې انا بې شکه موږ نسوق و موږ شړو روانه وو الماء اوبه په زریعه د ولې د شلې یا د وریځې الا الارض او هغه مځکې ته الجروز چې دا وچه کلکه ده فنخرجو نو بیا موږ راباسو بهې په دغه اوبو سره زرعن کشت راباسو تأكلوا خوراكي من هو دغا كشتا سخ أنعامهم چار پايان دي وأنفسهم نفسونا دي خبلا ديم خوراك زن كي دغا كشتا سنو يواز دغا سبزيجات ما أخلا درخ كي دغا دنيا نعمتونا كرد بكشي كشامل أفلا يبصرون أيا فلا يبصرون نو دي نگوري دغا نكدر دغا دسترگي كار نكي جد نكي دغا كار سنگ كير دغا خود بستر سودادا جدا سودادا قامت نغا رقم راجي دا خبر خلاص اسم چه ده دیده دوارو شی بخو ده پاوز شه باران وای شه دای مادر سره منلیم چه ده زده ده خدای پاک پا نیز بانی بجم اسیری ده خطوه چه بجم بارته و بیا عملی پیسله کیج عملی پیسله می ام و منل تا په قیامت کې کیج قیامت می ام و منی و منو چې واقعي کیج کله دی بل پښتنه ده غده اسی دې دا ګرځي کیج راوي شه ځنو قیامت کله دی چې بر از موږ عملی پیسله و اسما د رښت او چی تا جنت تا چی د دیغه جواب الله پاک ورته وای و یقولون دی وای په پښتنه کې متا کله ده هاذ الفتح دغه فتح او پیسله دغه فتح او پیسله د فتح او چول ان ربك هو يفصل اغه يمراجه دغه فتح او خلاصون چې سره وسی چې برز ما زید او رخص استایغه جنت ستا کله دی زه ته خو ګورم دغه بیانې چې قیامت قیامت بر پیسله کې عملی تا کله اګوره وی قولون دی وای دغه مشرکان دغه کفار اغه اولم يهجيته به ملاکاری پام اغه آیات سر ور آیات دی ته دا خبره هدایت نکی چې مادون قرونه هلاک کړي اولم يروته به پام غایب ول دی دا نه ګوري دم ذکر چې څنګه راشنه کیږي دلته بیا وی قولون دی وای په مقابله کې وای متا کله د هاذ الفتح دغه فیصله ان کنتم کچری تس یاس ای مؤمنانو صادقین رشتا وین کی کته سی رشتا دا خبره کوي په حق سره چې قیامت بار راځي عملی پیسله کیږي په دغه جزړه خوشاله کړی بار ما جنت اچي کافر دوزخ ته چې دا کله ده قلت ورته اي محمد جواب داش ورک ورته يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا چې ظالم ته څه د قیامت پښتنې کوي سړی چې د یو سیزن او د یو شی پښتنه کوي خلک یو شی ورته پټ کړی سی دی لکه خلک وای د مسافر جواری کله گرانی نو دی جواری لري برای اور پیش که بازار ته چې د گرانی وخت کې رالی نو په قیامت کې خو چې دی خود د جنت او د دوزخ پیسله کول کیږي نو ظالم ته خو چې ته خو بعد قیامت از غستلای ته پښتنه کوي چې کله دی راوي شه ته ته ګټ نه کوي چې در بیم شم ستا تاوان دی پکشي کړي نو ته خو مچوله وځ ته قیامت کله دی ته خیر نه سي پکشي کړي قلت ورته ورته یوم الفتح ورځ د فتح او د پیسلی چې ده لا ينفع غټ نرسي الذين وهغه خلق تکبروا چې دي کافران سوي دي ایمان هم د دې ایمان غټ نه ورته رسي ستا فکر دا چې ورو پاغه ورځ هم چې لا اله الا الله محمد رسول الله پاغه ورځ هم چې خدای ته توبه مې ده پر سجده بسم پاغه ورځ ایمان به نه قبلي الله تبارک چې ایمان دا دنیا یې زایدي ته دې ورځ پښتنه کوي و بر به زه الته ایمان را رمضان به خلاص کوم ولکه خلاص ستا ایمان د نجات ذریعہ نه ګرځي کدایس په خبره پویږي د ایمان څخه چې د نجات کار اخلي هغه پر دې دنیا کول کیږي چې ایمان دې راوړي تا به د اور د دوزخ څخه خلاصي الته چې دی چې ویني الته جن خلاصي نو ګټه نه رسی لا ينفع ګټه نه رسی الذين وهغه خلق تکفروا چې دی کافران دي ایمان هم ایمان دې نو چې ایمان دې ګټه نه درسی هغه خل الته پرېږده چتا دیگر سره خلاص کی ولا هم ينظرون ولا هم او نو ودیت ينظرون مهلت تر کول کیږي وخت لا ولا قدر یو خدای دې چې ګسره می چټی کما د ورځخته ما شو دا خونه هغه سو چې ایمان ګټه ورس یا خو ته مور وکش بل بیا دا دی چې جوی ګان چې خو می پریر و اس می مور چې بر په دا ساعت بعد بیا مور چې الله وي مهلت دې ته نور کول کی چې ټیم دې ور پرې وې د سپه د سټ نو ته صدقې ما پښتنې کې چې قامت کله دی چې کسړی چې فیصله پر وته چې په دغه تاریخ اعدامېږي بر دې دوهشتم تاریخ ته نو څو ورځې پاتې خله ورته ته دوی شتم څخه ته خپل شو مرکیه ته ته ګټه نه رسی چاله ته دوی شتم تاریخ کې ته بیا زهري کې په تا فیصله وته لید دغه جواب علاوه تورته چې بل ته څه تاریخ نه غواړي ولا که ستاو د نجات جیت سره وس نجات منه خلاصون چې ته دي خلاص ستاو د مهلت کې ولا که سره وس په هغه ورځ بنو ته بیا مهلت تر کول کی چې سیر یو میاشتې لکه بیا به ورځ خطر واچو نه نجات ست نه انذار مهلت ست نو په پای کې خبر خلاص اسو هم تسلی و نبی علی سلام ته وس هم و مؤمنانو توسل هم د دې د غشتونو جوابونه د سوالو جوابونه ورکول سو ایمې د دې غشتنی جواب ورکول سو چې دا کله دی علاوه تاریخ ته څه کستا پښه نه درځي تاریخ حالات معلوم دي چې تاته اوس ګټه کولای بره بنو ته تعالی تاریخ ته شولې چې په دغه ورځ ستا کار بربادي ده ته به دوزخ ته لویږې نو نبی علی السلام ته په پای کې څنګه وایي فاعرق نو ته مخ واړه وعنهم د دې څخه نو بالا د دې پر باب الله لغړ منیس د دې باب لالي بیل جنسخه چې ستاز رده دی وینو درډک لکه دا وس دا باکل پرستان نه چې حق په ستور ګوینه پر هغه سر بیره باندې بده د کوپر تایید کی د کوپر خبرې بدر خلا را باسي نجاسات په غرزي نو الله دا پر غوښ مونږ سره هغه څه مخواړه فاعرغ ته مخواړه وعنهم د دې خیانه د دې د خبرو د باکلو د لایلو سچ دې سره جوړي وانتظر ته انتظار وکړه د یغه ورځې چا پیسره پکښ کیږي بس د قیامت انتظار وکړه د دې شپې سره الله ته چې ګرد ټوله ټوټل ودو ژخت ورغړي و هم انهم به شک دی منتظرون دی انتظار کوونکې د هلاکت ستاف الا د دې حالت هم بیان کی چې دې بیا تا ته په کمین کې ناس چې ته ودا شي پیښه بنه وزي چې جمله صدر مزه کلنج د جوان پر ونه دې دې بیا دلته په کمین کې ناس ستا مرکز ته منتظر الا ودا ته ودا ته انتظار وکړي او ته انتظار کې دې په انتظار کې دې کدا اس په خبر اوس پوهیږي په قران کریم کې بل ځای راځي په سورته تور کې الا ته جرشم یو جرشم آیات ام یقولون شاعر الا وې دې دام سره وای چې سره کښینی باروي شاعر دې نتربص به ریب المنون مش به انتظار وکړو په د سره د پیښو د زمانه بر په خپل ناس بیر شاعر دی ولا که یا نبی دی یا شی دی بس انتظار وکړو خدای به خپل سره ورټول کی ریب المنون معنا پیښه د زمانه د زمانه پیښه به پر راس یا به یو ځای د مثال په تور درې ولاش شي واسه مړ بسی یا به یو مار وخوري یا به په تور ته به اختاسي بل ځان مو سره اخته کوي د کفار به ویل الا پاک الله ته قل تربصوا فان معكم من المتربصين تور تور ته تاسو ما د مرګ انتظار وکړو چې عذاب انتظار کوم بس ته خپل انتظار کې شنه زه په خپل دا معنی هغه کوم مسله ده ته اعتراض وکه عنهم د دې څخه لکه خو غسر چې ترکی راځي د دې د خبرو مخ واړه پر غوږه منس وانتظر ته انتظار وکه خدای دې داته تسلی درکړه چې ورځ د فصل راځي سيدي ان ربك هو يفصل الا في سلف منسك ددي كي عملي في سلك يدغي عملي في سلي انتظار وك انهم بشك دوي هم چي دي دا كفار منتظرون دي انتظار كون كي ستا د هلاكت د مرغ د پاره ستا د پاره دي پيش دي وبد انتظار كي چي وبد پيش اختاسي نو في سلاي پر دغه پر غوژ منس نو دا صورت خو مكي دي دلته خو جهاد نه دی پر څه وچ توانو بس دا خوشو په سلا وس بس به موږ بلا ژغ نور تکو په مجنه کې خو بیا جهاد پر څه وس خو حکم اغه دی چې دی وس به دي خبر کی په خله کې به وای ولې په پای خو په سلا دغه راو تل چې ژغ خو له په سوک سمېږي دی چې وس پر رسول الله سلام به دي خبر کی ته اهانت امیز خبر کی یا د قران په باره کی یا د خدای په باره کی وس دغه حکم نه دی چې په باره دغه دا خو د مکی صورت اغه وخت په سلا و چې ته د دې اعتراض وکړ بیا خو چې دی درک مخه مخ مقابله کی بیا خو په سوک جواب کوي کیژنو کدا اس په خبره پویږي په مدني صورتو کې خو بیا د جهاد حکم پکې راغلي دا خو مکیو نور دا صورت ختم سو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.